Panie premierze, słyszy mnie pan? Małe szanse, jak się domyślam. Tomasz, 30 lat, radiowiec. Jak słuchałem pana przemówienia w Parlamencie Europejskim, to mnie szlak trafiał jeden raz za drugim. Pewne momenty aż przewijałem z niedowierzania. Co to jest aktywna pamięć o źródłach Europy? Co to znaczy odejść od Europy? Czy Unia Europejska i kontynent Europa to dla pana jedno i to samo? Serio uważa pan, iż najlepszym wynalazkiem Europy jest Unia? A co z radiem? Co z kinematografem? Okej, to żart. Naprawdę myśli pan, że Unia jest alternatywą dla etatyzmów i protekcjonizmów? Czy nie jest tak, że właśnie jest dla nich idealną wylęgarnią? Czy migracje do Unii są dowodem na to, że to najlepsze miejsce na Ziemi? Jeśli zapytać wielbicieli darmowego życia na koszt garstki wysoko opodatkowanych pracujących, to pewnie tak. Im więcej Europy, tym mniej kryzysu. Tu się pogubiłem. Za chwilę znów mowa o wolnej przedsiębiorczości. Czy panu nie pomieszały się dwa osobne przemówienia? Ja rozumiem, że jak marszałkiem Parlamentu Unii jest pana kolega z partii, to cieszy. Przemawianie z okazji rozpoczęcia prezydencji to pewnie wewnątrz klubu Unii Entuzjastów też niezła gratka. Pana partia rządzi w kraju. Prezydent spadł panu z nieba. Hanna Fontana rządzi w stolicy. Nikt w pobliżu nie odważy się skrytykować, bojąc się oskarżeń o pisowskie odchylenie. Kuba Wojewódzki nie kryje sympatii, a przeważająca większość zjadaczy chleba po faktach nie widzi alternatywy. To wszystko może sprawić, że człowiek czuje się politykiem nieomylnym. Ale od kiedy marksistowski projekt socjalistycznego superpaństwa jest najlepszym wynalazkiem Europy? Jakim cudem trzymająca się zaledwie siłą rozpędu integracja, polegająca głównie na dopisywaniu zbędnych regulacji, ma być spełnieniem snu o solidarności? Od kiedy wolny rynek rozwija się dzięki rozrostowi biurokracji? Od kiedy bogactwo tworzą dotacje? Domyślam się, że dzieje się tak od dnia, w którym Ziemia zaczęła się oziębiać, słysząc ambitne europlany likwidacji samochodów do 2050 roku. Czy jako człowiek deklarujący sympatię do wolnego rynku, nie czuje pan, że coś jest nie tak, skoro pierwsi z gratulacjami wyrywają się do pana socjaliści? Demonstracje greckie mogą pana nie ruszać, ale proszę pamiętać, że szykuje pan pod nie grunt u siebie. Karty praw podstawowych, płace minimalne, zapewnienia, iż dobrobyt nie opuści obywatela nigdy, najdalej za parę lat zamienią polską przedsiębiorczość w roszczeniowość. Chce pan wprowadzić w Polsce euro. Przekonali pana Grecy czy Szwajcarzy? Mówię to wszystko, bo wierzę, że gdzieś w głębi jest pan sensownym człowiekiem. Nie jest też tak, że nie zgadzam się ze wszystkim. Z jednym zdaniem się nawet zgodziłem. Parlament Europejski jest sensem Zjednoczonej Europy. To prawda. Całkowicie zależny od niedemokratycznie wybieranej Komisji Europejskiej, pełniący rolę listka figowego dla nagiego cesarza, wyraża sens i jest symbolem Unii Europejskiej. Aha. I proszę mi nie mówić, że nie mam prawa pana krytykować, bo mam. Zwróciłem na dzisiejszym spotkaniu uwagę na potrzebę uwzględnienia tego faktu, że wśród państw, które nie są dzisiaj członkami strefy euro, jest wiele takich, które mają zamiar przystąpić do strefy euro, w tym oczywiście także Polska. Niesamowite, ile oni tam siedzieli? 6, 7, 8 godzin? Uradzili. Na dwa dni uspokoili rynki. Wielki sukces. Ale to naprawdę to uspokojenie rynków na dwa dni wymaga aż 6 do 8 godzin, bo niektórzy wyszli wcześniej. Tam można było usłyszeć w mediach, że trzaskali drzwiami. Mówię oczywiście o szczycie unijnym, który mnie rozbawił. Cieszę się w zasadzie, że ten szczyt unijny się odbył. Nie dlatego, że się uspokoiłem po tym szczycie czy coś, bo mnie to tylko i wyłącznie rozśmieszyło. No trochę mnie wkurzył wkurzył to za dużo powiedziane, bo ja go bardzo lubię. Nasz premier, znaczy tak chyba, nie wiem, mam wrażenie, że chyba nie doszła do niego ta wypowiedź, o której się ostatnio znowu zrobiło głośno, nie wiedzieć czemu. Tą, którą nagrałem w wakacje, czym panie premierze słyszy mnie, pan i tak dalej. To pamiętacie, o co chodziło. Chyba do niego to jednak nie dotarło, bo po wypowiedzi, której udzielił w Brukseli pan Donald, no chyba mam taki dowód, że... No nie, po prostu mam dowód, że nie dotarło. Albo dotarło i postanowił, że nie, że nie będzie odpowiadał na moje pytania, no bo w zasadzie po co miałby odpowiadać na jakieś pytania jakiegoś tam niszowego podcastera. W sumie go do pewnego stopnia go rozumiem, ale generalnie szczyt unijny zawitał w mediach wszystkich, od lewej do prawej, i nagle okazało się, że to jest taka wspaniała rzecz, rynki uspokojone, wszystko poszło w górę, w ogóle rewelacja, trwało to mniej więcej dwa dni. Teraz kac powoli mija. Ta euforia na rynkach wydaje mi się, że bardziej była spowodowana tym, że wszyscy dokładnie, doskonale wiedzieli, że cała ta grupa jakże ważnych eurokratów, która się zjawiła na tym szacownym w ogóle zjeździe, jeśli oni pracowali do 6 czy do 7 rano, to na pewno przez dwa dni będą odsypiać kaca. To myślę, że rynki wiedziały, że na dwa dni mają spokój, że przez dwa dni nasi kochani eurokraci nic nowego nie wymyślą, i można generalnie pracować, działać, tak jak zawsze, jakieś tam raz w górę, raz w dół. Rzeczywistość po prostu będzie przez moment miała szansę złapać jakiś oddech. Teraz 2 dni minęły, eurokraci z powrotem wrócili do pracy, oceniają swoje decyzje, sami oczywiście oceniają swoje decyzje, no i mamy to, co mamy, czyli cóż, mieliśmy trzydniowy weekend od kryzysu, ale już najwyższy czas wrócić na ziemię. Moi drodzy, w tym tygodniu szczyt europejski jest jednym wielkim antyniusem oczywiście, ale w tym tygodniu nie będzie antyniusów, w tym tygodniu nie będzie poczekalni i nie będzie podsumowania minionego tygodnia w 10 newsach, ponieważ muszę dokończyć pewne zadanie, które to zadanie nie jest żadnym sekretem. Chodzi o płytę dla posła. Ostatnie dni, w których można jeszcze wspomóc akcję. Oczywiście akcja się odbędzie i to już od dawna wiadomo, ponieważ uzbieraliśmy 100% sumy, o którą nam na początku chodziło, nawet troszeczkę więcej niż 100%. Ale jeśli kogoś z Was interesuje posiadanie takiej płyty, jaką dostaną europarlamentarzyści, czyli posiadanie audiobooka z wykładami Ludwika von Misesa, to jeszcze przez kilka dni, przez ten weekend tak naprawdę, można wejść na polakpotrafi.pl. Tam jest projekt Płyta dla posła z taką uśmiechniętą buźką Ludwika von Misesa na jakby głównym obrazku. I oczywiście pieniądze już są zebrane, ale każdy, kto wpłaci 30 zł na przykład, dostanie MP3, czy drogą generalnie elektroniczną, dostanie ten album w formacie MP3. Każdy, kto wpłaci 40 zł, dostanie tą płytę dokładnie w takiej samej formie, w jakiej dostaną ją nasi europarlamentarzyści. Tej płyty później nie będzie już można kupić, ponieważ ona nie jest w żaden sposób na sprzedaż. Ona jest jakby prezentem za wspomożenie naszej akcji. Ale jeszcze przez kilka dni w zasadzie będzie się to sprowadzać do tego, że jeśli wspomożecie naszą akcję sumą 40 zł, to dostaniecie płytę. My tak naprawdę nic z tego nie będziemy mieli, ale jeśli jeszcze chcecie mieć taką płytę, to jest ostatni moment, żeby ją nabyć. No a dla mnie to są już ostatnie dni, żeby zmontować tą płytę, ponieważ ja tą płytę nagrałem, to jest mój głos i teraz też ostatnią częścią moich obowiązków, jeśli chodzi o produkcję płyty, to jest zmontowanie tego do kupy i wysłanie tego dalej, ale już w takiej czystej formie, bez zająknięć, bez powtórek, bez jakichś przerw, etc., etc. Wiecie doskonale, o co chodzi. Czyli przygotowanie tak naprawdę treści tego audiobooka. Jesteśmy już po nagraniu, teraz jestem gdzieś w środku montowania i muszę to zrobić bardzo szybko, muszę to zrobić dzisiaj, dokładnie teraz tak naprawdę nad tym siedzę. Tak więc dzisiaj nie będzie agenta, nie byłem w stanie przygotować audycji. Bardzo wszystkich za to Was przepraszam, ale jak wiecie, agent ma też różne poboczne projekty, płyta dla posła jest jednym z nich. Mam oczywiście nadzieję i wierzę to, że już wkrótce agent Tomasz stanie się moją główną działalnością, filarem głównym całej działalności i że w pierwszej połowie tygodnia będzie można szyć różnego rodzaju akcje, w drugiej połowie tygodnia przygotowywać podsumowanie, tak jak dotychczas to się dzieje. Niestety jeszcze póki co nie jest moim źródłem utrzymania, więc cóż, no, część tygodnia muszę po prostu żyć, a w drugiej połowie tygodnia mogę się zająć agentem. W tej połowie tygodnia muszę nadrobić jedną rzecz związaną z Misesem. Po prostu trzeba przygotować tą płytę, ale już do tego nie będę wracał. Jeśli macie ochotę, to oczywiście zapraszam Was do wysłuchania wywiadu, który za moment zostanie nadany. Znaczy dzisiaj zamiast podsumowania tygodnia, retransmisja wywiadu z poniedziałku. Jest to wywiad, audycja z telewizji KNP. KNP ma taką swoją małą wieczorną telewizję, gdzie różni ludzie dzwonią, rozmawiają o różnych rzeczach. Są tam działacze Kongresu Nowej Prawicy, są ludzie, którzy w jakikolwiek sposób znajdują się gdzieś na orbitach tej organizacji. Prowadzący tą audycję już jakiś czas temu, 10 dni temu, 12 dni temu, poprosił mnie o to, żebym spotkał się z nim i do tego spotkania doszło w poniedziałek wieczorem. Tak więc dzisiaj, żeby coś było po prostu, tak naprawdę ten wywiad, a nie podsumowanie tygodnia w 10 newsach. Zanim przejdziemy do tego wywiadu, zanim wrzucę transmisję tego wywiadu, to chciałbym się dowiedzieć, czy słyszeliście premiera Donalda, który właśnie wypowiadał się na temat wejścia Polski do strefy euro. Mnie zawsze zastanawiało, kiedy oglądałem różne wywiady z politykami SLD, kiedy zdarzały się różnego rodzaju takie skróty, życiorysy tych takich, powiedzmy, pokroju mniej więcej Leszka Millera, to pokolenie SLD, nie mówię o jakichś Na Czasach i Napieralskich, tylko właśnie o Leszku Millerze i taki ci młodzi starzy, ci najmłodsi z tych najstarszych. To tam się okazuje, że już nie mówię, że koniecznie chodzi mi tutaj o Leszka Millera, ale jest paru takich absztyfikantów, to oni na przykład do PZPR-u zapisywali się 86, 87, 88. I nie wiem, gdzie trzeba mieć generalnie oczy, żeby się do PZPR-u zapisać w 88 roku? Powiedzmy, że nie jesteś agentem Solidarności, który ma rozpieprzyć PZPR od środka, bo rozumiem, że takie, do takich akcji dochodzi. Ale rozsądny człowiek, chyba mający oczy przed sobą i uszy jedno po lewej, drugie po prawej stronie i jakiś rozum między tymi uszami, chyba by się nie zapisał do PZPR-u w 88 czy 9 roku. To już jest chyba jakiś nonsens. Jak się okazuje, jest bardzo duża ilość tych starszych, właśnie tych średnio starszych polityków SLD, którzy mniej więcej w tamtej dekadzie, u schyłku lat 80. zapisywali się do PZPR-u. Oni tak silnie wierzyli w to, że przecież taki cudowny projekt, państwo marksistowskie, nie może się rozpaść. Niektórzy mówią, że marksizm się w Polsce skończył na 68 roku, ale no cóż, to nie wiem w takim razie, jaka idea przyświeca ludziom, którzy w 88 roku zapisują się do PZPR-u. Nie, bo to samo w sobie jest dowcipem. Nie wspominam o tym przypadkiem. W tym momencie dążenie do strefy euro wydaje mi się czymś paralelnym, jakąś ideą równoległą mniej więcej. Czyli teraz występowanie o to i śpieszenie się do tego, żeby jak najszybciej wejść do strefy euro, jest chyba nawet głupsze, wydaje mi się. Jeszcze bardziej szkodliwe niż... Głupsze i szkodliwsze niż wchodzenie do PZPR-u w 88 roku. W 88 roku można jeszcze kogoś usprawiedliwić, że naprawdę w to wierzył. Że wierzył, że to są przejściowe problemy. Że od rewolucji październikowej do muru berlińskiego, to wszystko były przejściowe problemy i tak naprawdę komunizm zatriumfuje. No jeszcze nie oznacza, może mieli rację, może trzecia RP też jest przejściowym problemem i też może wkrótce komunizm zatriumfuje. Też można tak na to spojrzeć. Ale nie można patrzeć na strefę euro i na to, co się w tym momencie dzieje w strefie euro, jako na przejściowe problemy. To jest koniec strefy euro. Można ją siłą utrzymać, tak jak ZSRR się utrzymywało siłą, ale to już nawet nie jest siła rozpędu, ponieważ nigdy tak naprawdę nie było rozpędu w ZSRR. Kiedy się czyta historię Związku Radzieckiego, tam nie było momentu rozpędu. Euro się kończy i wszyscy to wiedzą. Mieliśmy 3 dni wakacji od kryzysu, przynajmniej tak mówią oficjalne media, a Donald Tusk mówi o tym, że są państwa, które w najbliższej przyszłości mają zamiar do tej strefy euro wejść. Czyli już nie ma takiego argumentu, że my w traktacie akcesyjnym podpisaliśmy, że musimy wejść do strefy euro. Teraz już się mówi o tym, że my chcemy wejść. I premier mówi, że my chcemy tam wejść. Moi drodzy, ja nie chcę. Okej? Ja nie chcę, by Polska wchodziła do strefy euro. Wydaje mi się, że to jest gorsze niż wchodzenie do PZPR w 88 roku, ponieważ w 88 roku PZPR miało jeszcze przed sobą jakieś 18 miesięcy, czego chyba nie można powiedzieć o walucie euro. I tu też trudno mówić o jakiejkolwiek sile rozpędu. To chyba jedyną siłą jest grawitacja, która w jakiś sposób porusza jeszcze projektem tej waluty. Tak więc Donald Tusk mówi, że chcemy wejść do euro. Ja gdzieś o tym wspomniałem w czasie tego wywiadu, który za chwilę wam wrzucę, że Donald Tusk posługuje się jakimiś archaicznymi ideami, że on uchodzi za takiego polityka nowoczesnego, ale tak naprawdę gada rzeczy, które już wychodziły z mody rok, 2 lata temu, on cały czas ostro przy tym stoi. Jakby nie pamięta, myśli, że to, te hasła, te idee mogły go doprowadzić do władzy 3 lata temu, ale to, co jest teraz, to jest troszeczkę zupełnie inna historia, świat się zmienia. No ale cóż, nasz premier się nie zmienia, co mieliśmy i mamy okazję obserwować w czasie rzeczywistym. Tak więc ja dzisiaj dziękuję za uwagę, wracam do swojej pracy, moi drodzy. Bardzo przepraszam, jeśli się znamy na Facebooku, Tomasz Agencki, zapraszam bardzo serdecznie. Jeśli już jesteśmy znajomymi, to pewnie informacja o tym, że nie będzie agenta do was dotarła, bo tam parę razy coś o tym wspominałem, że w tym tygodniu nie będzie podsumowania. Jeśli nie, to zapraszam. Tomasz Agencki na Facebooku, radio@agenttomasz.pl, pisane z jedną literką po środku, agenttomasz.pl. Może też być gadu-gadu 388-933-99. 388-933-99. Bardzo sympatyczna cyferka. Gadu sobie założyłem przed chwilą, więc a postaram się na nim być, dobra? Okej, dobra, już nie będę przedłużał. Jeszcze raz posłuchamy premiera, a potem już będzie Tomasz Godlewski z KNP TV. Zapraszam i do usłyszenia za tydzień. agenttomasz.pl. Zwróciłem na dzisiejszym spotkaniu uwagę na potrzebę uwzględnienia tego faktu, że wśród państw, które nie są dzisiaj członkami strefy euro, jest wiele takich, które mają zamiar przystąpić do strefy euro, w tym oczywiście także Polska. Oczywiście także Polska. Oczywiście także Polska. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, TV Nowa Prawica. Kolejny dzień, kolejna audycja. Dzisiaj audycja jak zwykle wyjątkowa. Dzisiaj było szkolenie w Sejmie nowych parlamentarzystów i tych 10%, które zostały wybrane ku wielkiemu zaskoczeniu chyba większości z nas, ale cóż. Kolejna audycja, kolejny temat, który chciałbym podjąć z wyjątkową osobą. Chciałbym przedstawić wam wyjątkową osobę, z którą bardzo często rozmawiam, osobą, która w świecie internetu, w świecie podcastów jest bardzo aktywna i jeżeli chodzi o kwestie internetu i wypowiedzi na temat pana premiera, bardzo często słyszymy o tym, że ktoś protestuje, ktoś zadaje trudne pytania. Ale któż to jest? Otóż jest to oczywiście nasz słynny agent Tomasz, ale, drobne ale. Dlaczego? Mianowicie dlatego, że jest on dziennikarzem. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmian poglądów, utrata mocno nawizujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Także zostali państwo uprzedzeni, jeżeli chodzi o kwestie rozmowy. Teraz będę starał się połączyć właśnie z agent Tomaszem i zobaczymy, co ma do powiedzenia odnośnie swojej osoby, jak to się wszystko zaczęło i o co w tym wszystkim chodzi. Pozwolimy sobie za chwileczkę zadzwonić. Witam serdecznie, Tomasz Godlewski, TV, Nowa Prawica, witaj. Powiedz mi, jak to się u ciebie zaczęło z tym wszystkim, jeżeli chodzi? No właśnie. No, na przykład dzisiaj, jak tam szkolenie w Sejmie, jak tam wszelakie te sprawy, panie, rozumicie, wicie? Kotlety takie, 13,99 zestaw sejmowy, obiadowy. Brakowało mi, bo miałem tylko dyszkę przy sobie, bo na taksówkę mi wszystko poszło. W ten sposób. No ale tam w bufecie pracuje taka pani Beata, którą już kiedyś znałem, to ona mi pożyczyła. Znaczy jutro mam oddać, czy odnieść przy okazji. Przewiozłeś no, tam ją tym Porsche, tak? To nie ja. To od Porsche jest kolega z Kalisza. A no tak, zgadza się. Kalisz się nazywa. Oczywiście, jeżeli o to chodzi. No, to tak, że dzień dosyć apetycznie się zapowiadał i tak dalej. Nie, prawda jest taka, że zjadłem kanapkę z pasztetem. No ja chyba coś dzisiaj, zaczekaj, coś dzisiaj zjadłem rano. A też coś z miodem chyba, miodzik. Ale nie żartujmy sobie teraz. No, dokładnie, poważnie. Dlaczego tak zacząłem o Sejmie? Ponieważ bardzo często jesteś mylony właśnie z tym agentem pisowskim, czyli z tym kolesiem. Jak mu było? Kaczmarek? Jezus, nie wiem. Jakoś tak, w ten sposób. Nie wiem. Przepraszam. Ciebie poznałem oczywiście w Radiu Wnet, słuchając twoich słynnych audycji Agent Tomasz, bardzo interesujących i chciałbym, żebyś teraz powiedział, jak to się zaczęło z tym właśnie Agentem Tomaszem, jak to wszystko się rozgrywa, o co w tym wszystkim chodzi. Mógłbyś zacząć? Wiesz co, jasne, oczywiście. To jest trudny temat, bo generalnie nie wiem, nie pamiętam, o co mi chodziło. Postanowiłem spróbować. Znaczy, ja bardzo lubię radio od dziecka, wiesz, zawsze chciałem pracować w radiu, gadać do mikrofonu i tak dalej. Zawsze mi tam dziewczyny w liceum mówiły, że mój głos przez telefon ładnie brzmi, no to pomyślałem, no przez telefon, to w sumie przez radio, to w sumie to samo, prawda?

Nie żartujmy sobie teraz. No, już... dokładnie, no poważnie, na poważnie. Dlaczego tak zacząłem o Sejmie? Ponieważ bardzo często jesteś mylony właśnie z tym agentem pisowskim, czyli z tym kolesiem. Jak mu było? Kaczmarek? Jezus, nie wiem. Jakoś tak, w ten sposób. Nie wiem. Przepraszam. Ciebie poznałem oczywiście w Radiu Wnet, słuchając twoich słynnych audycji Agent Tomasz. Bardzo interesujących i chciałbym, żebyś teraz powiedział, jak to się zaczęło z tym właśnie Tomaszem, jak to wszystko się rozgrywa, o co w tym wszystkim chodzi. Mógłbyś zacząć? Wiesz co, jasne, oczywiście. To jest trudny temat, bo generalnie nie pamiętam, o co mi chodziło. Postanowiłem spróbować. Znaczy ja bardzo lubię radio od dziecka, wiesz, zawsze chciałem pracować w radiu, gadać do mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mi tam dziewczyny w liceum mówiły, że mój głos przez telefon ładnie brzmi, no to pomyślałem, no przez telefon, to w sumie przez radio, to w sumie to samo, prawda? Słucham dużo radia, jeśli chodzi o zagraniczne stacje, głównie północnoamerykańskiego i gdzieś na etapie wakacji zeszłego roku coś się tak zaczęło, wiesz, kreować, że może by też spróbować coś własnego zrobić. To była taka wewnętrzna motywacja. Zewnętrzna motywacja polegała na tym, że kiedy włączałem telewizor czy jakieś polskie media, to miałem wrażenie, że to są dwa inne światy. Czyli to, co generalnie, co ja oglądam i o czym słucham, to jest jakaś tam rzeczywistość, a później, bo tego raczej miałem z tym powiedzmy 80%, a później 20% oglądałem jakieś wieczorne wydania informacyjne, czy słuchałem dziennika, jakiegoś tam pierwsze radio internetowe informacyjne, drugie radio informacyjne i okazało się, że ci ludzie mówią o czymś zupełnie innym. To pomyślałem, że można byłoby w ramach takiej wolnorynkowej konkurencji mówić o tym, o czym nie mówi się w Polsce, tudzież nie mówi się o tym po polsku, bo cały czas o tych wydarzeniach z Parlamentu Europejskiego, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy skądkolwiek, jest mnóstwo blogerów, o wiele bardziej zorientowanych w temacie niż ja. Jest mnóstwo stron, które o tym mówią, ale nie ma tego jeszcze na tej płaszczyźnie radiowej. Więc pomyślałem, dobra, zacznę, prawda? I gdzieś mniej więcej rok temu, wrzesień, październik, przyznam szczerze, nie wiem, kiedy to było dokładnie, ustabilizowała się ta audycja na zasadzie takiej, że będzie to dziesiątka newsów i będzie to co tydzień i będzie to podsumowanie tygodnia. Czyli już weszła jakaś forma, na początku to były luźne takie podcasty, 5-10-minutowe, które mówiły o czymś tam, nie wiem, jakaś głupia ustawa, jakiś dziwny pomysł, jakaś kolejna ingerencja genialna oczywiście wszechwiedzących parlamentarzystów. I zdarzało się tak, że w tygodniu były dwa wejścia, a potem nie było nic przez miesiąc. No więc tak. Naturalnie, no jeśli coś się zaczęło podobać, jeśli okazało się, że ja dostałem nowe źródła, w sensie nowe, zacząłem jakby szukać w internecie właśnie wśród blogerów polskich, europejskich, zagranicznych i tak dalej, nazbierało się tego materiału, no i już teraz jesteśmy przed 5. odcinkiem 2. sezonu, więc chyba jest okej. Tylko, że u ciebie jest takie zbieranie dokładne. Ty masz bardzo taką precyzyjną wiedzę, bardzo dużo, jeżeli chodzi o kwestie właśnie jeżdżenia po tych związkach zawodowych po socjalistycznym tym świecie. Bardzo dokładnie o tym mówisz. Tutaj nie zdarza się w Polsce żaden dziennikarz, osoba, która by tak czyniła. To wszystko, co robisz, jest naprawdę po pierwsze bardzo perfekcyjnie przygotowane, po drugie wiedza, którą operujesz i sposób, jaki to robisz, jest bardzo wysokich lotów. Powiedz mi, jak zbierasz wiadomości? Newsy zachodnie, czy w większości? Znaczy mam swoje, wiesz, źródła informacji już sprawdzone. Jest tak, nie są to polskojęzyczne strony. No właśnie. Znaczy, bardzo Ci dziękuję za miłe słowa, które właśnie powiedziałeś. U mnie ta dokładność, jeśli taka jest, bo ja uważam, że nadal dużo brakuje, wynika z pewnego rodzaju kompleksów. Ja nie kończyłem studiów dziennikarskich, historycznych, politologicznych i mam pewne takie wrażenie, że muszę, wiesz, jeśli już biorę się za jakiś tam temat, powiedzmy, legalizacji czegoś tam, to muszę dwa dni wcześniej o tym czytać dużo. I lubię tematy obserwować i raczej czepiam się takich rzeczy, znaczy wyszukuję tematów, w których już coś wiem. Znaczy nie biorę się za jakieś tam lokalne sprawy zza Kaukazu, wiesz, choćby nie wiem, jak były ciekawe, bo nie mam backgroundu tak zwanego. Więc staram się raczej to robić dobry research wcześniej. Cały czwartek, nie wiem, tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzie się zaczyna szukanie konkretnie wiadomości do audycji, ponieważ od niedawna, tak powiedzmy od 2 czy 3 miesięcy od wakacji, słuchacze bardzo dużo wysyłają informacji. I to się staje osobnym bardzo fajnym, bo bardzo sprawdzonym, bo to słuchacze działają na podobnej zasadzie jak ja. Ktoś siedzi w branży motoryzacyjnej, wysyła mi maila, że jakiś tam, nie wiem, ekologiczny nowy podatek na, nie wiem, dmucharki do opon będzie nałożony i od razu daje swój komentarz, bo na przykład okazuje się, że koleś zakłada gaz, nie? I coś tam wie o samochodach. I to go dotknie po kieszeni, więc od razu przychodzi jakaś też, wiesz, emocjonalna reakcja, której ja nie mam, powiedzmy, czy no, wyobrażasz sobie, nie? Czyli razem z jakimś tam inwentarzem cech idzie jeszcze doświadczenie, idzie jeszcze jakieś prywatne spojrzenie i potwierdzona informacja. I to są w ogóle super informacje, one bardzo często ostatnio trafiają do programu. Tak więc poniedziałek, wtorek, środa to jest to, co było wcześniej, czyli generalnie zajmuję się wszystkimi innymi rzeczami, słuchając jednocześnie zagranicznych stacji radiowych, próbując raczej tych talk radio, tych politycznych rzeczy. Czwartek od rana do wieczora to jest zbieranie tego do kupy i już mam taką zasadę, że w czwartek wieczorem nie idę spać, dopóki nie ułożę dziesiątki, która będzie w radiu. Tak się kończy czwartek. Zdajesz sobie sprawę z tego, że to twoje pastwienie się nad socjalizmem w Europie, na świecie i w Polsce, no niestety, ale no ciebie może nie obudzą o 5:25, ale jesteś namierzany. Dlaczego tak się pastwisz nad socjalistami całą resztę? Ale ja się nie pastwię nad socjalistami. Nie, ja się pastwię nad pewnym podejściem do załatwiania spraw, nad pewną chorobą tak naprawdę. Czy ją nazwiesz socjalizmem, czy interwencjonizmem, czy poczuciem, że nie wiem, jestem w grupie nie wiem, wzajemnej adoracji i razem będziemy naprawiać świat, bo wiemy jak to zrobić. To będziesz popełniał zawsze te same błędy, niezależnie jaką chorągiewkę wystawisz, ja wiesz, przez okno. Założysz partię rozsądku i wiesz, po pół roku okazuje się, że nic rozsądnego nie powstało w tej partii. Więc ja chyba nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio słowo socjalizm użyłem w radiu tak od siebie. Marksizm bardziej, tak. Mówiąc socjalizm, to może mówię, wiesz, partia socjalistyczna, bo załóżmy są partie, które nie wiedzieć czemu dumnie noszą to słowo na sztandarach. I po prostu jest to nazwa własna, partia socjalistyczna, na przykład, nie wiem, Portugalii, czy Włoch, czy Hiszpanii i wtedy pada słowo socjalizm. Tak generalnie staram się nie wrzucać tego. Tak jak zauważyłeś, bardziej operuję pojęciem marksizmu, tak, tudzież czerpaniem z marksizmu ostatnio. Mhm, ale u ciebie właśnie jest pełnym zdaniem takie rozróżnienie, kiedy słucha się twoich audycji, że tak naprawdę choroba, która toczy Europę i Stany Zjednoczone, to jest właśnie taka i taka choroba, czyli to podejmowanie decyzji wedle marksistowskich zasad, tak? Pewne programy i tak dalej. Mówisz o tym otwarcie gdzie faktycznie słychać też z drugiej strony, że drodzy, no niestety, ale nie ma wolnego rynku, tak? Tudzież jeżeli były fragmenty jakieś, to już zanikają. Ostatnia audycja, kwestia tego handlu obwoźnego, który został... Tak. To nawet specjalnie powiedziałem, że nie będę o tym mówił. Słuchaj... Z tego zacząłem audycję. No właśnie. Powiedz mi, ty zaczynasz... Z tego co wiem, to zaczynasz w środę, nagrywasz w sobotę, nie, w piątek, tak? Nie, środa jeszcze jest ostatnim dniem, w którym mogę robić cokolwiek innego. Tak, cokolwiek, naprawdę cokolwiek. Czwartek od rana samego do późnych nocnych godzin to jest wybór informacji, przeszukiwanie, wydruk. No to jest taka biurokratyczna część tego programu. W piątek rano jest przejrzenie tego jeszcze raz, przeczytanie, podkreślanie rzeczy najważniejszych w tych informacjach, sprawdzanie, czy się nie zmieniło coś. Bo czasami jest tak, że mówię o czymś, co się wydarzyło w środę, a na przykład w piątek o, nie wiem, 16:00 jest jakiś update, coś się zmieniło, więc też staram się być na bieżąco. Mniej więcej o godzinie 19:00 zaczyna się nagrywanie. I tu już nie będę wchodził w szczegóły, bo to nie jest audycja, ta moja audycja nie jest na żywo. Jeśli jakoś tak dziwnie się ułożyło, że jeśli zacznę o 16:00 nagrywać, pierwsze słowo powiem do mikrofonu, to zazwyczaj 12 godzin później, o 16:00, 17:00 mniej więcej nad ranem, już sobotnim rankiem, jest audycja na serwerze wysłana. Czyli od momentu włączenia mikrofonu, kiedy już się ma wszystko przygotowane, 12 godzin jest jeszcze nagrania, montażu, czyszczenia, montażu tego wszystkiego z muzyką, z podkładami, z dżinglami, samplami, tłumaczenie, bla, bla, bla, bla, bla, tu można dużo opowiadać i to jest 12 godzin i dopiero po 12 godzinach jest to dostępne. Tak więc można się położyć spać. To się tak rozrosło. Kiedyś potrafiłem w piątek rano wstać, zrobić audycję i wieczorem jeszcze, nie wiem, wyjść na imprezę. W zeszłym roku piątek przypadał i też przypadał 24 grudnia i Sylwester. I jeszcze w tych dniach były imprezy. Boże Narodzenie i Sylwester miało swój top ten i to było zaczęte rano i do wieczora się skończyło i normalnie uczestniczyłem, wiesz, kolacja i impreza sylwestrowa i wszystko. Ale to było dawno temu. To jest bardzo... Jezus, to jest bardzo dużo czasu. Nagrywanie takiej audycji, jak ty tworzysz, ostatnio miała ile? 100 minut? Przeszło. 100 minut chyba, wiesz co, i to już doszło do tego, że ostatnia audycja pierwszego sezonu miała 2 godziny dokładnie, bo tam się strasznie wzruszałem nad tym, że nie będziemy się słyszeć przez wakacje i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza audycja drugiego sezonu podsumowywała tak naprawdę 2 tygodnie. To był taki podwójny odcinek na dobre wejście, więc one były dłuższe. Ale w tym momencie pomyślałem, że już będę trzymał się tego procesu, który właśnie opisałem i to będzie, nie wiem, myślałem nawet nad hasłem walnij setę z agentem na przykład, czy coś takiego. Coś, co byłoby jasne, że są 3 segmenty po 33 minuty mniej więcej i później do ściągnięcia można ściągnąć tą audycję w 3 półgodzinnych, prawie mniej więcej półgodzinnych częściach, tak żeby się łatwiej słuchało, bo to jednak 1,5 godziny tak naraz to można gdzieś się zgubić, a tak dla MP3 czy dla ludzi, którzy słuchają tego w telefonie czy gdzieś jest to łatwiejsza sprawa, więc od razu 3 razy 33, 99 minut w zaokrągleniu 100. Oczywiście. Tego się już chyba warto trzymać, zaczyna być to, wiesz, format się pojawia nowy, nowa muzyka będzie niedługo zresztą. No ja odnośnie tej muzyki tutaj przesłuchałem 3 razy z rzędu ten utwór, który przysłałeś, powiem szczerze, bo no wiesz, mój procesor myślowy jest troszeczkę już przestarzały na różne akcje czy w Afganistanie, czy gdziekolwiek i tutaj jest różnica wiekowa między nami, proszę się nie śmiać. Kiedy wracasz z Iraku? Kiedy z Iraku wracasz? Znaczy, nie, już tam nie jeżdżę. Już tam a, już nie jeździsz. Nie, już nie dopuszczają mnie, bo się z sikorskim się pogłóciłem. Także wiesz, jak jest. Teraz wracając do tematu tych utworów właśnie. Powiedz mi, właśnie, bo ja dostałem ten utwór. Jak to się stało? Ja dostałem utwór, ja wszedłem sobie na stronę do ciebie agenttomasz.pl. Ja mam taki zwyczaj, że jak mi się audycja podoba, no to robię darowiznę, tak? No tak robię w kontestacji, dla kontestacji też wrzucam. I u ciebie też są darowizny. Dlaczego ty o tym nie mówisz otwarcie? Przecież te audycje, które ty robisz, one zajmują ci bardzo dużo czasu. Od środy do piątku, w sobotę, w piątek wieczorem wrzucasz, w sobotę rano dopiero to jest na serwerze. I przez te 3 dni jesteś wyłączony, nie możesz zarobkować. I tutaj tak. Otwarcie mówić, jak się stało to, że ja dostałem na przykład ten utwór, tak? Powiedz o tym. Jak to się stało? Bo właśnie każdy, kto dokona darowizny, trafia do jeszcze czegoś, co jeszcze nie ma, że tak powiem, swojej nazwy i nie ma jakiegoś wielkiego projektu. Każdy, kto wspomoże minimalną kwotą, dostaje piosenkę i do końca drugiego sezonu, czyli znowu do wiosny, do wakacji, będzie dostawał wszystko, co będzie wrzucane do tego, nie wiem, ekskluzywnego klubu darczyńców, czy jakkolwiek to nazwać. Na razie jest piosenka. Pomysł na to, że można dawać darowiznę, pojawił się jakiś czas temu i guziczek na stronie przekaż darowiznę już tam zakurzony był dawno temu i zdarzało się, że ludzie wysłali na przykład tam 3 zł, 5 zł, 10, takie sumy raz na miesiąc, raz na tydzień, tak generalnie bardzo symbolicznie, więc pomyślałem, że fajnie byłoby ludziom umilić ten gest, jakże piękny zresztą, czyli mogą wspomóc audycję, ale jednocześnie coś w zamian dostają. Teraz jest to piosenka, jest już nowy gadżet, teraz w przygotowaniu do podesłania. Na razie nie chcę mówić, co to jest, ponieważ jeszcze sam nie wiem, mam do wyboru 2 rzeczy tak naprawdę, więc nie chcę jeszcze obiecywać. Czyli tak, każdy, kto dokonuje darowizny, trafia na listę mailingową i z tej listy mailingowej dostaje w przeciągu kilku dni, powiedzmy, odpowiedź, w której jest, dzisiaj na przykład jest to piosenka. Tak też było 1 tydzień temu i 2 tygodnie temu i dopiero 2 tygodnie temu zacząłem o tym mówić w audycji tak naprawdę i coś się zaczęło dziać, coś się zaczęło pojawiać. No bo to jednak faktycznie, wiesz, osoby, które prowadzą jakikolwiek biznes i posłuchają tego, co ty wyrabiasz w tym radiu, o czym mówisz, w jaki sposób mówisz, bo naprawdę teraz tutaj w Polsce jest ciężko mówić takim językiem, jak ty mówisz, otwartym i krytykując pana premiera na przykład, co ci się zdarza. Pana prezesa też nie można krytykować. Pana prezesa też nie wolno krytykować. Ostatnio się dowiadujemy. No dowiadujesz się, bo nie macie w Polsce od kilku lat i tutaj faktycznie, ale dzieje się fatalnie, powiem ci szczerze. Ja zaczynam uważać na to, co mówię, przynajmniej tak troszeczkę. Obawiam się ze względu na moje różne sprawki tutaj, właśnie też opozycjonistyczne. I patrząc na to, co ty robisz, jak ty to wszystko, jak to czynisz. No i w kontestacji. I teraz ta akcja łącznie z chłopakami z kontestacji Płyta dla posła. To się świetnie rozwinęło. To nagrywałeś no. Te wszystkie materiały, tak? Znaczy płyta jest nagrana w tym momencie. Mhm. Jeszcze nie została zmontowana do postaci takiej już czystej. W sensie są materiały, leżą na dysku, całe gigabajty, to trzeba jeszcze poukładać. Będzie tego jeszcze troszeczkę... No jest trochę pracy z tym związanej. Ale akcja jest no, dynamit po prostu. No to było niesamowite. Pamiętam, jak... Przeskoczyło mnie to. Mhm. Powiedziałeś, ja cały czas powtarzam, że w momencie, kiedy... No jesteś taką... Powtórzę to jeszcze raz, proszę, żebyś się nie śmiał tym razem, ale jesteś taką wolną Europą współczesną, jeżeli chodzi o kwestie słuchania, bo no jednak bardzo dużo ludzi, kiedy usłyszy twoją audycję pierwszy raz o tym, jak mówisz o wolnym rynku, jak mówisz o kwestii rzeczywistości, która jest teraz czy w Polsce, czy na świecie, czy w Europie, jest zaszokowana, ponieważ o takich rzeczach nie mówi się przede wszystkim, a nie mówi się w taki sposób, jak mówisz, opanowany, sposób sarkastyczny bardzo często, gdzie faktycznie wyśmiewasz pewne sytuacje, które są. No, nie zaśmiałem się, bo poprosiłeś. No właśnie. Ale tak, w nawiasie wiesz. W nawiasie wiem, zaśmiałem. Oczywiście wiem. Tutaj, jeżeli o to chodzi. Powiedz mi, no dobrze, teraz troszeczkę wystopujemy, ponieważ zagalopowaliśmy się. Jakie masz pomysły właśnie, co byś chciał przekazać tutaj, jeżeli chodzi o kwestie, rozmawiamy i szykujesz jakieś nowe projekty? Tak, jest jeden projekt, który będzie podsumowywał 2011 rok. Ale na razie jest, pomijając całą pracę włożoną w to, żeby ta audycja była na czas, czyli w sobotę rano i żeby była ciekawa, bo tam byle półtorej godziny to nie jest problem nagrać, tylko żeby ona naprawdę była gęsta, żeby tam się coś działo, to jest właśnie ta płyta dla posła, która zabiera, w tym momencie ten projekt zabiera cały pozostały jakby wolny czas. I to jest też płyta, to jest też projekt, na którym się nic nie zarabia. Znaczy to nie jest, to znowu jest coś, co oczywiście będzie kosztować i w co trzeba włożyć masę i pieniędzy, i masę pracy, ale znowuż nic z tego nie będzie. To znaczy nie ma, to nie jest jakiś rozruch, który przyniesie pieniądze. To nie jest jakiś projekt typu, wiesz, otwieramy firmę, wiesz, inwestujemy czas, a potem będziemy sprzedawać tam, nie wiem, no właśnie, bo chodaki i wiesz, będzie fajnie. Ty nie zarabiasz na tej audycji w ogóle, nie zarabiasz też na płci dla posła i tak jak Znaczy nie, oczywiście coś muszę robić, żeby się utrzymać. I jestem freelancerem, nie muszę siedzieć w biurze od 10 do 20. Tylko w momencie, w którym, wiesz, jak to freelancer, czasami ma się czas wolny i można ideowo trochę podziałać, tak jak zaczęło się to rok temu z agentem, to w momencie, w którym ten agent dochodzi, wiesz, zaczyna wypełniać pierwszy taki sektor, czyli zaczyna wypełniać ten czwartek, piątek, sobota i już nic nie da się z tym zrobić, na dobrą sprawę, to pojawia się bardzo kuszące pytanie, znaczy trudne pytanie, no ale trzeba sobie na nie, wiesz, odpowiedzieć po prostu, czy to jest coś, co naprawdę chcę robić, czy chcę w to iść, bo zaczynasz się zbliżać do takiej ściany, gdzie już po prostu, wiesz, ludzie czekają na tą audycję, ludzie wysyłają ci swoje pieniądze od 2 zł do 100 zł, nieważne. No ja bym nie polecał wpłacać 2 zł, ponieważ... No bo to nie ma sensu. Na prowizję, którą płacić. To nie ma sensu, aczkolwiek takie osoby też dostają płytę i ja rozumiem, że są ludzie, którzy po prostu, wiesz, no nie wiem, wysyłają 2 zł. Proszę bardzo, umowa jest taka, że cokolwiek wyślesz, masz MP3. Więc jeśli ktoś wysyła 50 zł czy 100 zł, no to ja rozumiem, że bardzo mu się to podoba, że on chce, żeby to istniało, wiesz, żeby się poprawiła strona internetowa, jakość, przekaz, długość, żeby jeszcze pojawiały się takie dodatkowe projekty. I on daje w ten sposób ten znak, ale umowa jest, że możesz przesłać złotówkę, nie? No fakt, że wtedy wszystko zje prowizja, więc w sumie to wyślesz te pieniądze do firmy PayPal, a nie do agentomasz. No ale jak lubisz PayPal, no to wiesz, możesz wysyłać. Więc w którymś momencie zaczyna się pojawiać takie pytanie, czy może w ogóle nie przejść na tą drugą stronę mocy i nie zajmować się tym radiem tylko i wyłącznie, wykorzystywać wszystko, co już się wie, żeby tworzyć następną audycję, która na przykład będzie lecieć we wtorek. Czy w środę, bo no będzie właśnie. Powstawać, albo będzie na żywo, odbieranie telefonów, tak jak dzisiaj na przykład rozmawiamy ze sobą, bo dzisiaj będziemy rozmawiać znowu, wiesz, 45 czy 60 minut, nikt nie wie, i praktycznie tyle, ile trwa agent, nie? Więc można byłoby zrobić taką audycję w środę, taki talk show nawet, byłoby, wydaje mi się, bardzo wesoło, ale już wtedy musiałaby to być działalność, która się sama utrzymuje. Czyli trzeba by znaleźć, po pierwsze, a jakby znaleźć reklamodawców? tylko i wyłącznie reklamodawców, bo mhm. ja nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, jakiekolwiek radio zdecydowało się zakupić taką audycję, czy prawa do niej. No właśnie, tutaj też o tym myślałem, ponieważ, wiesz, składając darowiznę, czy tutaj, czy na kontestacji, czy u ciebie na agent Tomasz.pl, mhm. wiesz, ja znam, ja wiem, jak, ile to kosztuje, ile czasu trzeba przygotowań. W tym czasie trzydniowym ty nie zarobkujesz, tak? Przygotowujesz audycję w ten sposób. Dlatego, wiesz, u chłopaków przekazuję darowiznę i u ciebie darowiznę i tutaj o to wchodzi. O to przede wszystkim to jest bardzo ważne. I dlatego to, nad czym się zastanawiasz, w momencie, kiedy faktycznie prowadziłbyś, czy do tej audycji, czy do tej strony, którą masz, jeżeli znaleźliby się reklamodawcy, ktoś, kto by chciał reklamować się, oczywiście jakaś osoba, która jest wyznawcą wolnego rynku, ponieważ no, ty żyjesz właśnie w ten sposób, że nie jesteś mhm. oparty na żadnym socjalu, tudzież nie masz nic wspólnego z żadnym rządem. Także tutaj o to chodzi, to żeby się albo zgłosił, albo z jakąś propozycją do ciebie. Zresztą sam mam mały pomysł, to porozmawiamy kiedyś po audycji, żeby zacząć po prostu reklamować się u ciebie na stronie. To jeżeli o to chodzi. Wiesz, jest taka kwestia. Ostatnio jeden słuchacz zaproponował mi pracę. Na zasadzie podoba mu się mój głos i chciałby, żebym mu zrobił jakieś nagrania. Wiesz, no to fajnie, no to świetnie, nie? Coś takiego i wiesz, za jakąś minimalną stawkę tam się dogadaliśmy, ile lektorzy biorą mniej więcej, ustaliliśmy tam jakiś, wiesz, poziom, który będzie odpowiadał, tam jest dosyć dużo rzeczy do nagrania, więc mogłem zrobić, że tak powiem, zniżkę dużą i to jest, wiesz, to jest opcją, nie? To jest znowuż wymiana coś za coś, to jest coś, co wspomaga, jakby nie było audycję, bo kwestia polega na tym właśnie, żeby było więcej projektów, tak jak wspomniałeś o projektach typu Płyta dla Posła, czy to, co teraz będzie, mam nadzieję, w listopadzie i w grudniu jedna nowa taka gwiazdeczka się też pojawi. Jak tylko Płyta dla Posła oczywiście zostanie zrobiona, bo nie ma co kilku srok za ogon łapać, będzie następny projekt i fajnie by było na przykład zająć się tym, no, wiesz, na pełny etat, to byłaby rewelacja, nie? No właśnie, ja cały czas od kiedy żeśmy się poznali, no chciałbym, żeby to wypaliło. Uważam, że jesteś chyba najlepszym tutaj, no ja to nazywam małą, wolną Europą, ale to co mówisz, to jak mówisz, w jaki sposób mówisz, to jest idealne no. Powiem zaraz szczerze, pasujesz mi do tej telewizji przede wszystkim, pasujesz mi do Nowej Prawicy, ale wiem, że nie chcesz się wypowiadać na ten temat politycznie. Nie, dlaczego? Dlaczego? W sensie... Jesteś taki czysty przypadek osoby wolnorynkowej o poglądach właśnie. Właśnie. O poglądach? O właśnie, o poglądach. Właśnie to jest przerąbane, bo rozmawiam z ludźmi, którzy zaczynają dyskusję od hasła jestem lewicowy, jestem prawicowy. Mhm. A to jest oprócz tego, że generalnie to jest okopanie się już tak po szyję w... No nie? To... Ty lubisz wolny rynek. Tak, no generalnie uważam, tak. że jest lepszy dla człowieka niż niewolny rynek. Czyli niewolnictwo tobie odpada wszelakie sytuacje, gdzie nie potrafiłbyś takim usiąść na za biurkiem w państwowej firmie i tak dziubać. Bo ja bym nie potrafił. Zależy za ile. Nie, no żartuję, ale to jest wiesz, to. Nie, mówisz o niewolnictwie. Jeśli ktoś się z kimś, wiesz, podpisze umowę, że ten będzie u niego przez tydzień niewolnikiem, wiesz, to nie ma sprawy, zależy za ile. I w tej umowie będzie, wiesz, do czego nie może się posuwać jeden albo drugi, do jakich rzeczy. No kurczę, no umowa między dwojgiem ludzi, którzy, wiesz, no to już nie moja sprawa jest, nie? Powiedzmy. To jest zupełnie inna bejka. No, to może być hardkowe, ale powiedzmy, że raczej nikt nie robi takich jaj, więc no. No właśnie. Cały czas ja tutaj do oglądających właśnie TV Nowa Prawica rozmawiam właśnie z agentem Tomaszem. Ci, którzy nie byli na samym początku. I to nie jest ten poseł, co miał dzisiaj szkolenie. No właśnie, chciałbym. Bo my zaczęliśmy od dowcipu i ten dowcip gdzieś, wiesz co, fajny, ale nie wytłumaczyliśmy, jaka jest jego puenta. No właśnie. Ostatecznie. Nie miałem dzisiaj szkolenia w Sejmie. Także to nie jest ten agent Tomasz, po pierwsze. Po drugie, nie ma nic wspólnego z żadnym rządem. No. Właśnie. A z czym wspólnego jako agent? Trzeba by wejść na stronę agent Tomasz przez jedną T pisane, agenttomasz.pl i posłuchać, o czym mówi, jak mówi, co robi i jak to brzmi, o czym mówi. I to jest 100 minut bitej informacji zaskakującej w większości osoby, które stykają się z tobą pierwszy raz, to powiem szczerze. Ja pamiętam, jak pierwszy raz wysłuchałem twojej audycji w Radiu Wnet. Oj, to troszeczkę byłem wbity w siedzenie i zaskoknięty. Mówię, skądś ten głos znam, po pierwsze. Po drugie, człowiek bardzo perfekcyjnie przygotowany. Ja myślałem, że jesteś właśnie z Radia Wnet, którymś tam człowieczkiem, no bo znałem Cejrowskiego, znałem oczywiście, jeżeli chodzi o Skowrońskiego, wiedziałem, jak oni wyglądają, znałem ich głosy, ale mówię, ten głos przypomina mi kogoś, ale kogo, tak? Agent Tomasz. Wiem, bo oryginalnego agenta znałem, znaczy ze zdjęciów, i wiem, że to nie ten, nie ten głos. W ogóle nie wierzę w to, że tamten człowiek jest, był agentem, ale to już inna historia. I tutaj... z jakimś tam, wiesz, jeśli był nawet pod puchą, to też liczy się to jako agent, nie? Nie, no niby tak, ale wiesz co, no sorry. Ubliżają tym kobietom, które dały się poderwać, no sorry, no. Przepraszam bardzo. No, chyba cię nie lubią już teraz tam. U pani Pazury masz krechę. Nie no, pani Pazura u mnie w ogóle... Pazurem tak pojechaną. Tak bym jej nie spojrzał w oczy nawet. Szkoda czasu by nie było. No. Jestem niemiły teraz. Zdarza mi się. I faktycznie wracając do twojej osoby, jeżeli wysłuchamy tak z zewnątrz pierwszy raz, to bardzo mnie interesująca są te podcasty. A przede wszystkim to jest to... O czym jest rzeczywistość, czyli obnażenie tego wszystkiego, co wciskają nam, czy Komisja Europejska, czy w Stanach Zjednoczonych wszelakie te kongresy, czy w Polsce nasz kochany premier, tudzież jego kochany minister finansów, to u ciebie jest charakterystyczne. Tudzież jego kochana opozycja, bo on chyba bez PiSu żyć nie może tak naprawdę. Więc... Nie, on nie bez siebie, wiesz, tak nawzajem. Nie. Że faktycznie... No, namiot, wiesz, podstawowa forma namiotu takiego harcerskiego polega na tym, że lewa ścianka naciska na prawą i namiot stoi. Dzięki temu to wszystko się funkcjonuje. Pamiętam, jak kiedyś podczas którejś audycji powiedziałeś, że oni się niczym nie różnią, tak? Nie, no są różnice, ja myślę, że są, ale... Wiesz co, ja nie wiem, przyznam szczerze. To znaczy, ostatnio miałem taką dyskusję i wyraziłem taki żal, że szkoda, że SLD się rozpada generalnie. I ktoś od razu powiedział, ale wie, to komuchy, to PZPR, to wiesz, te jaguary się dorobiły gdzieś tam. Ale generalnie chodzi mi o to, że gdzieś, jeśli już mamy ten system parlamentarny, nie wiem, olejmy to na razie, jakby ocenę tego całego systemu, to SLD powinno być lewicą, nie? I w normalnym systemie to powinna być silna partia lewicowa kontra, w sensie sensowna partia lewicowa kontra sensowna partia prawicowa. Oczywiście mówimy o marzeniach, ale to wiadomo, że to jest cyrk, okej? Okay? Ale jeśli erozja SLD jest dla mnie dowodem na to, że te tak zwane centrowe i prawicowe partie wyzbyły się swoich centrowych i prawicowych poglądów i po prostu przejęły lewicowość. Więc partia lewicowa nie ma tam nic do zaproponowania. Bo wszystko, co lewicowego oni mogliby zaproponować, już jest w PiSie gospodarczo i już jest światopoglądowo w Platformie. Więc SLD naprawdę jedzie na, no już nie wiadomo na czym tak naprawdę, a powrót do Leszka Millera... No to już jest... To jest dowód na to. Jeśli oni zrezygnowali z Napieralskiego, to już koniec. Wiadomo, bo że Napieralski był złym wyborem od początku samego. To jest, nie ulega wątpliwości, prawda? Ale powrót do Leszka Millera... No tutaj, ja ci powiem z doświadczenia, że teren tutaj w Koninie na przykład, gdzie mieszkam, młodzi bardzo się zawiedli, ponieważ na stołki wrócili starzy. Tak? A wiadomo, że na przykład jeżeli chodzi o wybory do rad miasta, to młodzi z SLD zrobili im stołki, przynajmniej w Koninie, tak? I w większości kraju tak było. Tak, był ten Łukasz Naczas, on tam miał dosyć taką ekspansywną, wiesz, kampanię. Ja w ogóle ani jednej rzeczy się z nim nie zgadzałem, ale przynajmniej człowiek coś robił. Znaczy czuć było w oczach, że ma koryto na myśli, wiesz, on po prostu wie, że po prostu, wiesz, wchodzi do dosyć ułożonej struktury, w której może namieszać, w której może bardzo szybko, wiesz, właśnie na główkach tych wszystkich starych dziadków może nawet wyprzeć Napieralskiego, bo Naczas ma 14 razy więcej energii niż Napieralski. I Naczas byłby lepszym szefem niż Napieralski. Wiesz, w tym sensie, już zamykając się wewnątrz SLD. I Naczas to czuł. Ja myślę, że on doskonale to wiedział. Więc widać było, że on czuje, że ma szansę, że to jest jego moment. Ja nawet nie wiem, czy on się dostał do parlamentu, czy nie. Przyznam szczerze. Też to nie jest słyszałem, chyba nie. Więc to nie jest ważne. No dwójeczka to była ode mnie, także nie dostała się. Nie wiem, czy jedyneczka się dostała. On był z Gniezna, czy gdzieś tam startował. Tak, to był ten sam rejon, także nie wiadomo. No. Wiadomo tylko, że no niestety, ale biedni muszą teraz opłakiwać wszystko. I to jest bardzo ważne. No, coś się dzieje, coś się stało, coś poszło w drugą stronę. Powiedz mi, jak ty z zagranicy, jak zerkasz na Polskę, jak to widać wszystko? Powiem ci taką anegdotę, która się wydarzyła 3 miesiące temu. Włączam telewizor, w sensie internet, jakiś polski kanał telewizyjny, który nadaje z opóźnieniem tam fakty, czy mity, czy jakiś inny program. I patrzę na jakąś osobę i mówię, znam tego gościa. I tak wiesz, patrzę na niego, a byłem całkowicie pełen mocy umysłowych, fizycznych, wiesz, żadne tam piguły, żadne gałki muszkatałowe, nic takiego nie było. I patrzę, cholera, przecież to jest Komorowski, nie? I tak dopiero po 20 czy 30 sekundach mówię, przecież to jest prezydent. Mówię, znam tego gościa skądś, wiesz, taki misiaczek, myśliwy, wiesz, taki, kurczę. Ja to tak obserwuję troszeczkę, w sensie w ogóle nie... Nie to, że nie uczestniczę w tym, ale nie... Wiesz co, nie mam twarzy tych polityków cały czas na tapecie w ten sposób. No tak. Bardziej czytam o rzeczach, które się dzieją, w sensie czytam przekazy bez obrazków. Może nie targają ci codziennie tego mózgu, tak? Tak, raczej wolę włączyć radio takie czy inne, nawet oficjalne takie, wiesz, państwowe, narodowe i tak dalej, czy inne informacyjne i posłuchać o czym ktoś zadecydował, jaka jest czyjaś opinia, niż oglądać to w formie, wiesz, zdjęć. Może jako człowiek radia po prostu, wiesz, takie mam skrzywienie, że jak słyszę, to potrafię za chwilę wszystko powtórzyć, ale jak wiesz, jak TVN mi najeżdża obrazkami, to po chwili nie wiem, o co chodzi generalnie. Więc też staram się, wiesz, nie wchodzić w obrazki, trzymam się raczej liter i dźwięku. Może jestem człowiekiem, nie wiem, po prostu 100 lat za późno się urodziłem, jeśli o to chodzi. Powiedz mi, czy w innych krajach też mają taki stosunek do Unii jak Polacy, czy są zachwyceni? Polacy są zachwyceni. Tak? Wiesz, ja siedzę w Hiszpanii. Mhm. I w Hiszpanie myślą, że Polska jest Zachodem. W sensie mówię Zachód w naszym rozumieniu tego słowa. Mhm. Czyli tak jak my mówiliśmy Zachód, nie? Że tam mydełko masz zagraniczne, kalkulator w ogóle, wiesz, przywieziony z zagranicy, to był szpan. Przez całe lata 70., 80., wiesz, pocztówkę się dostało z zagranicy, to się trzymało w książce w ogóle, wiesz, czat. Pudełek nie wyrzucało i tak dalej. Oczywiście. Oni mają jakieś takie zakompleksienie, mówią, że Polacy to są w ogóle, wiesz, super, nie? Czesi, Słowacy to jest jakiś w ogóle ogromna kultura. Hiszpanie tak mówią, wiesz, że jesteśmy świetni, bo my znamy angielski, niemiecki, wiesz, wszyscy Polacy, którzy mieszkają w Hiszpanii, no znają hiszpański, przynajmniej w podstawowym, więc oni w ogóle mówią, wow, przyjechaliście, mówicie po naszemu, a jeszcze mówicie po swojemu, jeszcze gadacie z Anglikiem, z Ruskim, z Niemcem, bo my to raczej tak historycznie musieliśmy się nauczyć, wiesz, podstaw każdego języka praktycznie, jaki istnieje. Nie wspominając o jidysz, nie? Ale nie, no żartuję oczywiście. Hiszpanie i moi znajomi, których poznałem w Hiszpanii przez ostatnie lata, oni nie wiedzą, kto jest prezydentem Unii, oni nie wiedzą, kto jest ministrem spraw zagranicznych w Unii, oni nie wiedzą, na czym polega prezydencja, wiesz. Tam ostatnio z kimś gadałem, że Polska ma teraz prezydencję, wiesz, czy coś takiego. Oni nie wiedzą, wiesz, my mamy teraz Buzka, że tak powiem, na tronie parlamentarnym. Jeszcze przez moment on tam będzie siedział, ale dopóki, wiesz, Polska nie miała prezydencji, to nikt nie wiedział, kto ma prezydencję w Polsce. Tym się nikt nie zajmował. No oczywiście. Wiesz, dopóki nie wykorzystasz czegoś, co jest tak naprawdę losowe, łamane przez regulaminowe, ta cała prezydencja, i która jest listkiem figowym w ogóle, wiesz, nagiego cesarza, to nikt o tym nie wie, bo to nie ma znaczenia żadnego. Po prostu żadnego. To jest kolejny pionek i tyle. No wiesz, no można, wiesz, ja myślę, że można to jakoś wykorzystać, jak się człowiek tam tym zainteresuje, wiesz, ale w ogóle jestem, wiesz, euroentuzjastą, unioscyptykiem, więc takie, wiesz, instytucje jak prezydencja w ogóle jakoś nie inspirują mnie do żadnych, wiesz, nawet mi się nie chce o tym, wiesz, jaj robić z tego, autentycznie. Ale... Hiszpanie mają to generalnie w nosie, oni niestety są bardzo, bardzo daleko usytuowani, co jest szczęściem pewnym, byli przez XX wiek od Związku Radzieckiego, od Sowietów. Nieszczęściem jest to, że do nich dotarła mimo wszystko propaganda sowiecka. Czyli oni tutaj uważają, że Lenin, Trocki, wiesz, to byli prawdziwi mężowie stanu, którzy się starali, wiesz, którym wychodziło, a głód na Ukrainie, 23 miliony, wiesz, ludzi, która umarła tam w czasie wojny domowej w samej Ukrainie, to wiesz, to byli właśnie białoarmiści, kapitaliści, wyzyskiwacze, kułaki, zdrajcy, łańcuszkowy handel, kapitalizm i to wszystko. Więc tutaj wszyscy tak uważają. To jest tylko podział na socjalistów i komunistów. Socjaliści siedzą po prawej stronie, komuniści po lewej stronie. Czyli w ten sposób. Tak. Ale tutaj politycy SLD byliby uznani za skrajnie prawicowych, w ogóle odrąbanych od rzeczywistości, wiesz, ludzi, nie? Polityka mitów, nie? Generalnie Lenin był świetny, Trocki był świetny, a wiesz, Stalin był zły, skoro Stalin, wiesz, się tam przepychał z Trockim, Stalin odpychał Trockiego i później go załatwił, no to znaczy, że Trocki był świetny, skoro Stalin go, wiesz, załatwił w ten sposób. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, gdyby Trocki przejął władzę, powiedzmy, wiesz, po Leninie, bo była taka szansa. To nie, wiesz, no, nie myślą tymi kategoriami w żaden sposób. Nie. No dobra, rozpędzam się. To może być oddzielny program o Hiszpanii tak naprawdę. Byle nas to nie czekało. Bardzo zauważam w audycjach, że bardzo kochasz Obamę. No uwielbiam, po prostu uwielbiam go cytować, uwielbiam jego sample. Uważam, że człowiek jest niesamowity, wiesz, świetny. Znaczy on jest przykładem tego, że można być socjalistą, marksistą, cały czas negując to, mówiąc, że nie jestem skąd, ale rzeczywiście, że nie jestem. No tak. Jednocześnie wykonując, wiesz, po prostu testament pożytecznego idioty w 100%, nawet 110 czasami. Tak, na ten sposób. No tutaj, jeżeli o to chodzi, to w twoich audycjach bardzo, bardzo często słychać. Ty jesteś oczywiście uzdolniony muzykalnie. Tak kiedyś ktoś powiedział, ale nie mam żadnych tych papierów na to. Nie mam, państwowych. Nie mam, a jednak zdarza mi się coś tam stworzyć czasami i nawet nie powiem. No zajmujesz się muzyką, więc wiesz, no prawa autorskie, nie? No staram się, jeżeli ktoś chciałby wydać materiał, to oczywiście mu wydaję, nie ma problemu. Jeżeli ktoś chciałby muzykę dla lokalów, to dostarczam, żeby za X się nie czepiali stawać. Także to jest prawda, jeżeli o to chodzi. Powiedz mi, co planujesz, jeżeli chodzi o kwestie najbliższe w tym tygodniu? Dopiero będziesz zbierał materiał. To znaczy? Co się będzie dziać w audycji? No wiesz, jest... W środę zawsze jest gotowe wszystko. Jest poniedziałek, ja zbieram w czwartek. Poniedziałek, wtorek, środa czytam. Bo jak też zauważyłem wcześniej, mówiłem ci, mam ogromne kompleksy, że nie kończyłem żadnych szkół, więc wiesz, nie mam papieru na to, co robię. A już jak ludzie zaczęli przesyłać pieniądze na darowiznę, to czuję już w ogóle, wiesz, imperatyw ogromny, żeby nie zawieść, że tak powiem, słuchaczy w niczym, więc dokształcam się pozostałą część tygodnia. Jak mogę, 25 godzin na dobę. Sobie sprawę z tego, że faktycznie nam przygotowujesz to 3 dni, tak? 3 dni, czasami 3 noce, bo z tego, co rozmawiamy czasami w sobotę, to masz, no nie masz po prostu sił, jeżeli się zbierasz materiał tyle czasu i nagrywasz. Tak, ostatnia rzecz, jaką chcesz zrobić, wiesz, po 3 dniach takiej pracy, to włączyć wiadomości i słuchać znowu o tych bandzie palantów, wiesz, co dalej robią. No właśnie. Więc relaks, książka do historii, wiesz, takie rzeczy. Co myślisz o wygranej Polikotę tego typu? O czym? O wygranej Polikotę. Temat cały miesiąca ostatni, nie? No właśnie, ten cały temat krzyży. No nie chciałeś temat, o siebie temat mówić krzyży podczas jest świetny, ostatnich. Temat krzyży jest znakomity. Mhm. Ja uważam, że to jest super, ponieważ to oznacza, że Polikot, on będzie pełnił rolę dekoracyjną. No on się zajmuje dekoracją, on się zajmuje przestawianiem mebli, symbolami, obrazami, wiesz, takie rzeczy. Wiadomo, że wziął się akurat za prowokację, zaczął od prowokacji, ale partia, która wchodzi do Sejmu, powinna natychmiast na początku każdej nowej kadencji, nowy premier, nowy minister powinien natychmiast zacząć realizować swój program. On ma na to bardzo mało czasu. To nie jest tak naprawdę 4 lata na realizację swojego programu. On jak w przeciągu, wiesz, miesiąca czy dwóch nie, że tak powiem, nie złamie kręgosłupa istniejącemu systemowi, nie wprowadzi swoich zasad, to nie istnieje. A Palikot zaczął od sequel z zeszłego roku, no powtórka z rozrywki. Czy ludzie będą dyskutować o tym, w ogóle tej dyskusji nie powinno. Znaczy ja jestem osobiście za tym, żeby ten krzyż został. I nie dlatego, że jestem katolikiem, czy jestem protestantem, czy Żydem, czy chrześcijaninem, tylko po prostu to nie jest ten moment. To nie jest temat. W ogóle. To nie jest temat. Jeśli by tam krzyża nie było i dzisiaj by było pytanie, weszłaby partia, nie wiem, i Marek Jurek chciał zawiesić tam krzyż, to można byłoby na ten temat rozmawiać. Ale moment, chłopaki, no chyba nie jesteśmy w takiej sytuacji, żeby teraz robić, wiesz, tego typu dyskusje. Nikomu on nie przeszkadza. Jak słyszę jakąś tam Magdę Środę czy coś takiego, która mówi, że ona się obawia o ten krzyż, żeby ten krzyż nie był świadkiem tych kłótni, tych machlojek, że ona dla dobra krzyża go zdejmie. Jaka na dobra kobieta, jak widzisz? Więc oni wszyscy są w ogóle nagle, wiesz, jak oni się nagle przejmują krzyżem. To jest niesamowite. Czyli wszystko jest zgodnie z tym, co przewidywaliśmy, czyli że Polikot wejdzie, będzie taką zasłoną dymną i wszystko będzie po staremu. Ale on się przyznał do tego, przecież on w mnóstwo jest wywiadów, gdzie on mówi, że mu nie przeszkadza rola cyngla dla Donalda Tuska, wiesz. To w ogóle, wiesz, no... Wszystko po staremu. No fajnie, masa ludzi z nim weszła do tego Sejmu. To jest ciekawe, bo ci goście w ogóle jak lemingi tam będą się obijać o te ściany. I on sam myślę, że nie wie, kto tak naprawdę dostał się z tego ruchu Polikota, bo ludzie tam chyba na te listy startowali dla jaj. No, na poważnie nie wiem, tam są jacyś sportowcy, wiesz, działacze. Wiesz, kolega mój jeden jest tam. Jest osoba, która zmieniła płeć, wiesz. Dobra, pokażcie mi posła, który mówi jasno o wolnym rynku i kapitalizmie. Czy wolnorynkowcy mają reprezentację w obecnym Sejmie? Wiesz. No właśnie. Związki tęczowe i tak dalej, wszyscy mają reprezentację. Wolny rynek nie ma reprezentacji w obecnym Sejmie. To jest problem. A to czy Polikot ma 10% czy 12%, to jest bzdura w ogóle. Tak, dokładnie. Tusk będzie mówił o wolnym rynku i tak dalej, będzie robił dokładnie to, co robił, czyli nic. A no właśnie, progresywizm, postępowość będzie, jak sama nazwa wskazuje, postępował. Centrum będzie się przechylać na lewo i w którymś momencie, wiesz. Będziemy mieli Hiszpanię, będziemy mieli komunistów z lewej i socjalistów z prawej. No właśnie o tym starałem się mówić przez ostatnie dwa tygodnie, że wszystko się przesunęło strasznie w lewą stronę i musimy to wszystko prostować, a przynajmniej... Na tym polega postępowość, przesuwanie lewej granicy. No. To, co było, wiesz, to co kiedyś było centrum, ja myślę, że dzisiaj JFK, Kennedy, uchodziłby za w ogóle skrajnego prawicowca ze swoimi pomysłami. Nie, bo to jest wolne przesuwanie granicy i wtedy jak się przesuwa, wiesz, lewą granicę, no to środek też przesuwa się dwa razy wolniej oczywiście. Powiedzmy, że prawa strona stoi tam, gdzie stała. Środek będzie się też przesuwał. Mm. A w środku zawsze będzie Platforma Obywatelska. To jest jasne już chyba. No ja nie wiem, dlaczego tak właśnie wrzucają i ten środek, że oni tak strasznie starają się być wszędzie tak pojmowani, tak, tą stronę. Moim zdaniem są zupełnie nie wiadomo, w ruch z kroku. Jest zawsze i wszędzie PO, czyli gdziekolwiek byś w temacie nie poruszył, to do wszystkiego pasują, tak mniej więcej PSL. Ale to jest wspaniałe obserwować, że wygrywa i to naprawdę mocny mandat dostała od społeczeństwa przecież Platforma, bo ludzie głosowali, wiadomo, że będzie PO z PSL, to jakby nie ulegało żadnej wątpliwości. Wchodzi do parlamentu partia, która jedzie na już przegniłych, takich już starych ideach, to znaczy ona ma jakiś program, który już w ogóle jest nieaktualny, ona cały czas mówi o jakimś tam europejskiej solidarności, jakimś, nie wiem, integracji, wyrównaniach, jakichś takich tego typu rzeczach. Ich argumentem jest to, że potrafią wykorzystywać fundusze unijne. No to było najlepsze. I wyobraź sobie, że... Ale nie, my musimy już zwracać z funduszu rolnego, musimy zwracać pieniądze do Unii. Nie udało się, sorry. PSL, wiesz, u władzy, w koalicji, a my musimy z funduszu rolnego zwracać pieniądze do Unii Europejskiej za źle wydatkowane pieniądze. Właśnie za to. Czym się nasi rządzący, wiesz, chlubią, a jeszcze nie było, wiesz, audytów w innych kwestiach. Zaraz się okaże, że za wszystko będziemy musieli zwracać te pieniądze. A oczywiście, i o tym się nie mówi, to się po prostu pomija, jeżeli o to chodzi. No bo mamy, wiesz, Buzka, który tam gdzieś coś tam, nie wiem, daje pracę. Przede wszystkim nie mamy mediów, tak? Dlatego mówię, że twoja audycja jest bardzo ważna, ponieważ o tym mówisz, poruszasz te wszystkie tematy i to jest bardzo ważne. Powiedz mi, co myślisz o partiach, które mają 100% zdolności koalicyjnej, takich jak PSL. Ale wiesz, to DJ Funky Kolejny już to podsumował. No właśnie, no, powiedz mi. Głosujcie na nas barany, no to jest hasło. No właśnie, przypomniałeś mi o DJ-u. Powiedz mi... No PSL się skończył, wiesz, w czasach Witosa, no. Tak powiem, no zaraz właśnie. Po II wojnie światowej. I tutaj, jeżeli chodzi o DJ Kowala, on bardzo fajne ostatnio, no podczas przed wyborami, stworzył kawałki, które brzmiały dosłownie, dobijające. I każdy chyba poznał ze słuchaczy i telewidzów. I teraz powiedz mi, bo wy znacie się i razem będziecie chyba coś tworzyć teraz, tak? No tak, ja właśnie też poznałem DJ-a Funky Kowala przez YouTube'a, bo on wszystko wrzuca na YouTube'ie i te rzeczy rozeszły się piorunem przecież wśród ludzi. Ja chcę wydać jego materiały, jeżeli mógłbyś się z nim skontaktować, powiedz, że chcę wydać jego materiały. Możliwe, że usłyszy tę audycję. Ja z nim co parę dni coś tam wymieniamy maila, ponieważ wraz ze zmianą formatu Agentomasza następuje zmiana brzmienia Agentomasza. No, mój głos będzie ten sam. Wszystkie zasoby będą te same, będą antyniusy, będzie, nie wiem, podsumowanie, poczekania i tak dalej. Natomiast wszystko będzie wytapetowane od teraz muzyką właśnie DJ-a Funky Kowala, który przygotowuje specjalnie dla audycji, do każdego segmentu, wejście, wyjście, zapowiedzi, wszystkie detale, jesteśmy, będziemy się dogadywać i kwestia będzie, będzie to osobny produkt, całkowicie autorski, projekt dźwiękowy nas dwóch tak naprawdę. Świetnie. Także już niebawem będziemy mogli usłyszeć agenta Tomasza z DJ-em Kowalem. To przez to pójdzie w stronę no, dosyć szeroko. I, znaczy, wiesz, no, mi zależy na tym, że jak już tyle czasu nad tym spędzam, no to już jakbym teraz przestał, albo nawet zwolnił, to bym zaprzepaścił cały rok wysiłku. Więc już mi nawet dla siebie samego, tak egocentrycznie podchodząc do sprawy, szkoda mi marnować ten cały czas, który został w to włożony. Więc w tym momencie mam nadzieję, że można zrobić coś takiego, zaprosić parę osób do współpracy sensownych i pójść na całego i zrobić audycję, której nie ma w polskim radiu. I nie wiem, może zainspirować następnych agentów, bo może właśnie, wiesz, no dwa lata temu nie było tej audycji, a już jest. Może za dwa lata będzie ich pięć. Mamy no. oburzonych po lewej stronie, dlaczego nie oburzać się po prawej? Tylko oczywiście no, lewa strona niech się oburza tam nad butelką z tanim winem, prawa strona niech robi takie rzeczy jak puter dla posła, jak agent, jak kontestacja i te rzeczy, które, wiesz, po tej stronie widzisz. To jest najlepsza forma oburzenia. Czynna, aktywna, która coś zmienia, a nie tylko machanie, wiesz, tam kapitalizm zawiódł, albo wiesz, czytajcie Lenina, nie? Dobra, rozpędziłem się. W ten sposób. Niestety, nie, serio, no bo od tego jest płyta dla posła. To jest przecież ten projekt, on po to jest. To jest właśnie forma oburzenia się w sposób kreatywny. Tak, przedstawienia, nie mów mi, że nie wiesz, tak? Dostałeś płytę. Nie wychodzisz na ulicę i nie robisz kupy pod Sejmem, żeby jeszcze państwo musiało po tobie posprzątać. Tylko, wiesz, no wychodzisz z czymś, co jest troszeczkę prowokacją, ale opiera się na bardzo fajnych zasadach. Uczymy posłów zasad ekonomii. No, właśnie. Więc. To jest bardzo fajny projekt. Zapraszamy na stronę Płyta dla Posła. Też jest w projekcie Polak Potrafi, jeżeli wejdziecie na stronę. polakpotrafi.pl, tam jest Płyta dla Posła, można wszystkiego się dowiedzieć, albo płyta dla posła.com, zdaje się, czy PL, bo już tam nie wiem. Com. Płyta dla Posła. Ale jak się wpisze Płyta dla Posła w Google, to jest. Jest wszystko. Starałem się bardzo propagować ten projekt, starałem się bardzo propagować. No, dziękuję wszystkie rzeczy. Ważne jest dla mnie, żeby taką osobę jak ty tutaj propagować, żeby nasze szerokie poglądy były i praca była reklamowana, bardzo ważne to jest. Ja ze swojej strony chciałbym powiedzieć, że wszyscy, którzy chcieliby reklamować swoją działalność na stronie agenttomasz.pl, nie ma sprawy, ja tutaj rozmawiałem, możecie się porozumieć, napisać i wskazane by to było. Wiem, że strona odwiedza kilkadziesiąt tysięcy osób miesięcznie tutaj, z tego co się orientuję, ponieważ pomagałem przy budowie i tutaj, jeżeli o to chodzi, atrakcyjna rzecz. Każdy jest mile widziany. Mówię za ciebie, ponieważ ty tego nie mówisz. Uważam, że jesteś troszeczkę za skromny. Zapraszam na stronę agenttomasz.pl Ja zapraszam. I w ten sposób. Jest godzina 21.50. Postaram się... 20.50. Patrzcie. Umiem przynajmniej. Na inny czas po prostu cały czas mam ustawiony. Jesteś audycją radiem przyszłości po prostu. Oczywiście, staram się. Nie wybiegać do przodu jak zwykle. I w ten sposób. Powiedz mi, co chciałbyś od siebie jeszcze dodać? Bo będziemy powoli kończyć. No, wiesz co, poruszyliśmy wszystkie ważne tematy dla audycji. Właśnie, a czego nie poruszyliśmy? Bo tak. Jeśli mówiliśmy o audycji, wiesz, o technikaliach, o tym, jak ona powstawała, mówiliśmy o projektach na przyszłość, kurczę, no. Ludzie się pytają, kiedy następnym razem będę mógł z tobą zrobić wywiad. Bo jesteś zapracowany bardzo. Wiesz, możemy się spotkać byle nie w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Kiedyś nagramy może. Wiesz, jest... Myślę, że wiesz, no to jest całkowita otwartość. Można nawet coś wymyśleć w miarę stabilnego, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie, bo mam nadzieję, że wiesz, nowa prawica TV będzie rzeczą stałą pozycją w grafiku słuchaczy zarówno agenta, jak i ludzi, którzy do tej pory oglądają wydania twojej telewizji, twojego programu chociażby. Więc można byłoby jakoś połączyć siły, wiesz, jedną z drugą, podlinkować się, wiesz, wymienić zasoby, że tak powiem, medialne i współpracować, bo chyba nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. No właśnie, nie ma, nie ma. Powiedzmy sobie, mamy tutaj każdy wtorek o 20, jeżeli chodzi o kwestie. Jakbyś miał wolne, to możesz podsyłać czy jakieś nowinki, jingle, cokolwiek, nie ma problemu. I tutaj jest otwartość cały czas. Ja miałem nadzieję, że znajdziesz czas dla wiadomości, które mógłbyś czynić, ale to omówiłem poza anteną, może kiedyś znajdziesz czas, żeby robić taki... Szczerze, to znaczy, powiem ci tak, od razu tak już, żeby to skracając. Jeśli, że tak powiem, przejdę na tą drugą stronę Księżyca, jak to wcześniej mówiliśmy o tym, jeśli to już stanie się codziennością i będę musiał codziennie pracować, żeby wiesz, kiedy zacznie to na siebie zarabiać, innymi słowy, czy przez reklamy, czy przez dodatkowe zlecenia, czy przez darowizny na stronę i różne tego typu gadżety, to wtedy jestem gotów się podjąć czegoś, co jest regularne, może nawet codziennie, wiesz, krótki serwis, nie, czy jeden news, coś takiego, otwarcie, mówię, ale żeby wyrobić pozostałą część tygodnia, muszę naprawdę, wiesz, zapiąć guziki i nie mogę, że tak powiem, wchodzić znowu w mikrofon, kable. No niestety, że tak powiem, te głupie półtorej godziny czasu agenta kosztuje 3 dni pracy wcześniej. Więc muszę pozostałe 4 dni tygodnia wykorzystać i na odpoczynek po 3 dosyć mocnych, zmasowanych dniach, plus jeszcze na to, żeby w ogóle cokolwiek, wiesz, do garnka dorzucić do budżetu rodzinnego. Więc to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Natomiast gdyby tylko udało się, gdyby okazało się, że projekt agenttomasz.pl zaczyna na siebie zarabiać, to wydaje mi się, że jestem w stanie nawet, wiesz, przyspieszyć jeszcze bardziej, więcej niż ponad 2-krotnie tak naprawdę. Ja uważam, no oczywiście, rozumiem cię i uważam, że każda osoba, której się audycja twoja podoba, powinna zrobić w ten sposób, że tygodniowo powinna przeznaczyć przynajmniej 2 piwa. Wrzucić ci po prostu. Tak jak robią chłopaki z kontestacji, tak? Utrzymują się właśnie z tego. Dzięki temu teraz jest nowa strona, powstaje, dzięki temu powstają wszystkie projekty. Chłopaki wyjeżdżają, jeżeli chodzi w teren, kupują sprzęt, kupują kamerę, robią wszelakie audycje, zapraszają osoby, mają na połączenia internetowe, ponieważ to wszystko kosztuje. Każdy mikrofon. Mikrofon, na którym nagrywasz tą audycję, kosztuje 700-800 zł. Sorry, ale to są koszty. To prawda. Tutaj, to prawda. I tutaj to wszystko. Osoba, która zna się na tym, to jest kwestia dotowania. I to jest to. Nie, bardzo no wiesz, ważne. Pytałeś o projekty. Mam w głowie mnóstwo projektów, których nie zrobię ze sprzętem, który mam na przykład, wiesz, więc to. A nie mogę inwestować w to już więcej pieniędzy tak naprawdę, bo już inwestuję cały czas. Więc to dobra, ale to są, wiesz, to są zimne tematy pieniędzy. Tak, fajnie, że to poruszamy, ale wiesz, no ja też nie zwykłem w żaden sposób wyciągać rękę potąd, mogę coś za to dać, wiesz, wynająć się, że tak powiem, przestrzeń reklamową, powierzchnię, wiesz, na tej zasadzie po prostu. Jeżeli kogoś znajdę, to polecę na twoją stronę tą osobę, żeby i tak dalej. Nie ma problemu, jeżeli znajdę osobę, która będzie chciała wykorzystać twoją dykcję i twój głos do reklam, też oczywiście. Najważniejsze, ważniejszą rzeczą, praktycznie ważniejszą rzeczą od pieniędzy jest rozpowszechnianie tej audycji dla mnie. Także zapraszamy na stronę agenttomasz.pl do audycji, które są w kontestacji, do audycji, które są w Radiu Wnet, Radio Wnet pisane razem. Poszukać tam agent Tomasz, oczywiście możemy spotkać i odsłuchać każdą sobotę już rano. Chyba są audycje przygotowywane, uploadowane. Na stronie agentomasz.pl co rano, gdzieś tak mniej więcej 6 rano w sobotę jest już podsumowanie minionego tygodnia właśnie w 10 newsach ominiętych plus masa innych dodatków jest zawsze w audycji. Oczywiście. To by było na tyle. Jest godzina 20.57. Ja, Tomaszu, agencie, dziękuję ci za dzisiejszy wywiad, rozmowę, dyskusje, żarty i poważne tematy. Do usłyszenia dosłownie za 4 minuty połączę się z tobą, a teraz chciałbym cię pożegnać. Dziękuję bardzo, bardzo miło było być gościem twoim dzisiaj wieczorem. Fajnie. Dziękuję ci bardzo i dobranoc, jakbyś mógł, poczekaj, za chwileczkę połączymy się i ja pożegnam się z super telewizami. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o dzisiejsza audycja, jeżeli chodzi o kwestię agenta Tomasza, chciałem, bardzo prowadziłem do tego, żebyście poznali właśnie tego podcastera, tego dziennikarza, tą osobę, która jako jedyna wśród podcasterów, wśród dziennikarzy potrafiła powiedzieć, zawołać do premiera: panie premierze, słyszy mnie pan? Chodziło po prostu o tę słynną wypowiedź, o skrytykowanie wystąpienia premiera w Europejskim Parlamencie i jego audycje, które czyni, są, opowiadają o tym, że tak naprawdę coś tu jest nie halo, wyciąga z mediów, nie wiem, z których wiadomości, które nie docierają do nas, jeżeli chodzi o portale telewizji i radia. To, o czym mówi agent Tomasz w swoich podcastach, w swoich audycjach, nie spotkamy tego w internecie, w radio i w TVN-ie, czy w państwowej telewizji. To jest bardzo ważne. Ja to bardzo szanuję. To jest bardzo potrzebne, zwłaszcza dla nas, dla osób, które starają się rzeczywistość przekazywać taką, jaka jest, a takich osób jak agent Tomasz jest bardzo mało. Nasza telewizja stara się to czynić i dlatego zaprosiłem go tutaj. Też po to, żeby każdy poznał agent Tomasza, czyli tego podcastera, który robi dużą furorę, ponieważ przede wszystkim jest spontaniczny i w ten sposób. Pytanie na czacie, co z szafą? Szafa istnieje, szafa będzie cały czas, szafa będzie... Szafa jest jedną wielką tajemnicą, tak samo jak tajemnicą jest agent Tomasz. Będziemy starać się z tą szafą rozwijać temat, ponieważ mała ciekawostka jest związana z tą rzeczą, jeżeli o to chodzi. Niebawem dowiecie się o pewnych faktach i czekajcie na stronie. Jeżeli chodzi o kwestię tej szafy, będzie bardzo ciekawy temat, ponieważ wiąże się z nią najbliższa przyszłość. Jest godzina 21.00, godzinna audycja dzisiejsza dobiega końca. Ja dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie i tego, co miał do powiedzenia agent Tomasz. Dzisiaj audycja była na luzie, chyba o to chodziło. Ja z agentem Tomaszem znam się bardzo dobrze. Zaznaczam jeszcze raz, nie jest to ten pan od PiS-u, który właśnie wystartował i dzisiaj miał szkolenie w Sejmie. Z tamtym panem znam się tylko z naszej klasy i z paru tematów, o których wolałbym teraz nie rozmawiać. Także byłoby to na dziś tyle. Do usłyszenia jutro o godzinie 20.00. Tomasz Godlewski, TV Nowa Prawica. Dziękuję bardzo i dobranoc.